Aló. Mondjad. Aló. Tessék. Itt vagyok én mostan. Néztem a felmosót, nem az ablakba való sprayt meg azt, hogy ne ködöljön. Be kell kezdeni a tátó, hogy kell neki. 270 dinárba kerül a spray. A legolcsóbb ottan a, lehet venni az autó maliban van, akivel az olajak. Hát vegyél egy sprayt okvetlen. Ja, ami, ja akkor megveszem azt a sprayt okvetlen. Jó. De van a másik az a fel, most azt mondom, hogy 3 literre kerül 400 dinárba, hogy az kell neki, van nem kell az az ablakmosó a tartályba. Kérdez meg tőlem. Van-e még a tartályban, vagy nincsen már neki felmosó tartályába? Hát én nem tudom, most hogy beszélítitek meg a tatába? Kell neki? Nem, majd megnézi. Újra megbeszél a sprayt, azt én megveszem, azt mondja, megnézi. Na, itt van a tataje. Na, majd megmondja. Jó. Mondja. Mondom, hogy a spray az kerül 270 dinárba, ott a legolcsóbb az automobilba. Mindenhol megnéztem, a benzinkutakon. So. Nem annyira olcsó. Ott van a legolcsóbb, meg van az, hogy 3 liter 400 dinárba kerül az, amit az ablakba bele kell lötyinteni, olyan folyadék. 3 liter? Igen, és 400 dinár. Elég is sok. Hát sok-sok, mit csinálsz, de föl. Kifogyott, láttad, hogy nincs benne? Nem is nézem, most akarok kiállni az autóval. Akkor vegyem meg, biztos kell? Vegyem. Jó, akkor megveszem. PD-s számlát kérek. Mind a kettőt vegyem. Jó, mind a kettőt megveszem. No. Na. Ja. Hát kell. Nem tudok. Lepítőzek, lecsapott el a... Ha nincs az idén a frittelőmben, akkor nem bírom lemosatni a előttelem, de nem már semmit ott az autó, mert szaladni. 80-asszá. 70-80-nál gyűjtünk haza felé. Szemben jön a teherautó, úgy összetart, hogy mi az Isten. Mindjárt kiállok az autóval, lemosatni. De kellett volna a szürke völgyetekbe szoktam a vizet vinni a virágoknak, hogy abba akarom mosni. Nem tudom, szumba. Azt hiszem, hogy az érik ehhez. Elég a krumpli, vagy hozzá? Hát te tudod. Nyomon okos vagy. Mi lett volna, ha két bután összeteremt a Jézuska? Láda, almát, hogy kiválogatod a javát a Én ott áll egy bekőhaigány csúfoknak a rohadt sárban. Itt azok között nincsen már rohadt, az lehetne almás kompót is, vagy alma kompót is. Ilyen behozok egy rádával, felmenni, hogy elhagyom. Én még a Igen. Én egyetlen. Ez olyan jó vagy. Oda tettem a kezem, az a... Tegnap reggel tettem oda a kezem, hogy itt van már életemben, ki van, nem tudom. Látod, hogy ilyen vagy. Itt van. Nem mondja én nekem, megtalálnám én a kiadat is, még meg is nyalogatnám, még meg is szopogatnám. Ki is nyalnám, de nem akarok a hideg kezelni, amikor tudom, hogy a combod olyan meleg ott a minden, az, ha neked az jó esik, én feszítem a kezem, meg kinyalom, meg így. Én azt gondolom, hogy én azért nem találom meg, mert az azt, hogy én már uralom van. Olyan Zinszki. Lehet, hogy nem vettem a Zinszki, már jó? Most már kell jönni. Paprika nem, de akkor kicsesszem a dalicsát. Thank you. Thank you.